किसी ने एक सवाल किया था, रात के आखिरी हिस्से तहज्जुद में जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है, तहज्जुद की नमाज़ पढ़कर ही दुआ मांगी जाए तो ही वो कबूल होती है, या अगर इस वक्त हमारी नींद बेदार हो जाए मगर नमाज़ पढ़ने के बजाय अपनी जगह पर लेटे हुए या बैठे हुए ही बग़ैर वज़ू के दुआ की जाए तो क्या वो दुआ कबूल होती है? देखिए, सबसे पहली चीज़ आगे उन्होंने फिर लिखा, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने का बेहतरीन वक्त कौन सा है? रात के 3 बजे से आखिरी हिस्सा रात का शुरू होता है, तो किस वक्त पढ़ना ज़्यादा बेहतर है? अगर हम अपने बेड पर जा नमाज बिछा कर नमाज़ पढ़ें तो क्या ऐसा पढ़ सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो रात के तीसरे आखिरी पहर में जो फजीलत है, जो सही मुस्लिम की रिवायत है, उमूमन हम रमज़ान में सुनते हैं लेकिन ये साल भर के लिए हदीस क्या है, आप सब फरमाते हैं रात के आखिरी पहर में, आखिरी हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले आसमान में, आसमानी दुनिया पर आ जाता है और एक निदा, एक आवाज़ लगाने आवाज़ लगाता है, कोई मग़फ़िरत का तलब करने वाला मैं मग़फ़िरत देने बैठा, अल्लाह उसको हुक्म देता है। फिर एक आवाज़ आती है, कोई मांगने वाला मुझसे, मैं देने के लिए बैठा। हर रोज़ रमज़ान में ख़ास नहीं, हर रोज़ रात के आखिरी पहर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया भी आसमान पर आ जाता है। कैसे, क्या, वल्लाहु आलम, बस आ जाता है बस, और एक आवाज़ लगाता, अल्लाह हुक्म देता, लगाओ आवाज़, है कोई मांगने वाला, मैं देने बैठा हूँ, है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला, मैं मग़फ़िरत देने बैठा हूँ उस वक्त, ठीक है। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त का फ़ायदा कैसा उठा वो देखना पड़ेगा हमको, तरीक़ा मांगने का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते थे, अब ये अलग बात है कि आप रात में उठ जाएँ, चूँकि जो कागज़ पर आते मैं ख़वातीन के सवाल समझता हूँ तो उनके हिसाब जवाब देता हूँ। अगर आप रात में उठ जाए और आपकी हालत ऐसी ना हो कि आप नमाज़ पढ़ सकती हो फ़र्ज़, या कोई भी नमाज़ पढ़ने की हालत ना हो, तब मैं कह सकता हूँ फिर आप दुआ कर ले, उस रात के वो हिस्से का फ़ायदा उठा ले दुआ की शक्ल में। लेकिन अगर आप आम हालत में जब आप पाक होते हैं तो फिर तो आपको नमाज़ पढ़ना, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ की और नमाज़ पढ़ कर की, तो हम नमाज़ पढ़ेंगे इसलिए कि इबादत के बाद अगर नमाज़ या कोई काम किया दुआ करें तो ये बहुत अच्छा मौका होता है और एक एक वो वसीला बन जाता है वो इबादत आपकी दुआ के लिए, याद रखिए। तो आप तहज्जुद पढ़िए, इसलिए कि उठकर नमाज़ पढ़ने में जो मशक्क़त है उस मशक्क़त का बदला भी अल्लाह देता है। तो उठकर नमाज़ पढ़िए, उस नमाज़ के पढ़ने के बाद आप दुआ कीजिए, ये ज़्यादा बेहतर और अफजल और यही तरीक़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलता है। सिवाय इसके कि आप ऐसी हालत में ना हो नमाज़ पढ़ने की, तो आप रात में उठ जाए नींद में हो तो दुआ कर ले, इसलिए आखिरी पहर है। लेकिन असल तरीक़ा तो यही कि तहज्जुद पढ़ें। कौन सा वक्त बेहतर है? तहज्जुद का सबसे अफजल वक्त आखिरी हिस्सा रात का, शुरू होता है ईशा के बाद से, आखिरी जो पहर आखिरी हिस्सा होता है वो, तो रात ने बहरहाल ये मुख्तलिफ इलाक़ों में मुख्तलिफ रातें का ड्यूरेशन होता है तो वक्त बदल जाएगा। जैसे हमारे पास औरंगाबाद के अंदर फजर का वक्त जो है तकरीबन 4:15 या 20 से शुरू होता है, मुंबई में 4:40 से हो रहा होंगे इन दिनों में, या 4:20 या 4:25 से शुरू होता है। तो इसके अतबार से 4:25 से पहले आपको तहज्जुद पढ़ना पड़ेगा। बहुत से लोग समझते हैं जब तक फजर की अजान नहीं होती तब तक वक्त रहता तहज्जुद का और सहर का, हमारे पास फजर की अजान फजर के वक्त से आधा घंटा पौन घंटा एक एक घंटा लेट होती है, ठीक। तो उसका वक्त आपको टाइम टेबल लाइए घर में, उसमें देखिए और उसके मुताबिक आपको अमल करना होगा आगे।